शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का पंचम ब्राह्मण में द्वितीय मंत्र विचार कर रहे थे। यत सप्तान्नानि अजनयत पिता मेधया तपसा। तो आगे यह सब अन्न का विभाग हुआ। तो प्रथम अन्न हो गया साधारण अन्न। तो साधारण अन्न को जो असाधारण करेगा वो पाप से व्यावृत्त नहीं होगा, ये कहा गया टीका में। उसको कहते हैं 340 पृष्ठ में टीका में आरंभ होगा। आकांक्षा पूर्वकम हेतुम अवतार्य व्याकरोति। आकांक्षा पूर्वकम, आकांक्षा पूर्वा यस्या यस्मात हेतु। आकांक्षा पूर्व है, हेतु से पहले अर्थात हेतु का अवतरण अवतारण करने से पहले आकांक्षा दिखाते हैं। हेतु किसमें कहते हैं, वो पाप से व्यावृत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये हेतु कहेंगे। तो हेतु कहने से पहले आकांक्षा दिखाते हैं। कस्मात् पुनः पाप मनो न व्यावर्तते, वो पाप से व्यावृत नहीं होगा। साधारण अन्न को जो असाधारण कर लेगा वो पाप से व्यावृत नहीं होगा। आकांक्षा पहले दिखाते हैं क्यों नहीं होगा, इसके लिए उत्तर देते हैं। मिश्रं हेतद, ये मंत्र है, मिश्रं हेतद इतना अंश। तो एतत अर्थात जो साधारण अन्न है, तो यह मिश्र है। एक नंबर टिप्पणी दे दिया, सर्व प्राणी साधारण। तो सर्वेषां हि स्वं तद अप्रविभक्तम तत् प्राणिभिर् भुज्यते। सर्वेषां हि स्वं, ये सभी का धन है, जो साधारण अन्न है वो सभी का धन है। सर्वेषां हि स्वं तद अप्रविभक्तम, उसका प्रविभाग नहीं हुआ है, वो सभी का है। वो उसका विभाग अर्थात तो अविभागे न सबका है, उसका विभाग नहीं हुआ। तत् प्राणी भीर भुज्यते, तो सर्वेषां हि स्वं तद, यहाँ तक हो गया, वो सभी का धन है जो साधारण अन्न। अप्रविभक्तम, उसमें विभाग नहीं हुआ है कि ये हमारा है वो आपका है, ऐसा नहीं है। तत् प्राणी भीर भुज्यते, तो सर्वभोज्यत्वाद, इसलिए ये साधारण हुआ सर्वभोज्यत्वाद। टीका में सर्वभोज्यत्वम साधयति, जो साधारण अन्न है वो सर्वभोज्य क्यों है। सर्वभोज्य में समास कैसे कहेंगे, सर्वेषां भोज्य। तो यहाँ सर्वेषां भोज्य, ये भुज धातु से क्या प्रत्यय हुआ, मृजर वृद्धि का परसूत्र है, री हलोर नियत। तो री हलोर नियत होने से ये नियत जो है कृत प्रत्यय हुआ, इसलिए सर्वेशाम हो गया। तो कर्तृकर्मणो हो कृति से हम सर्वेशाम कह देते हैं। तो ये सर्व अभी भुज धातु का कर्ता हुआ, कर्म हुआ, कर्ता है। तो कर्तृकर्मणो कृति से ये सृष्टि होता है, तो इसलिए कहते हैं कि सर्वेषां भोज्य, सभी का ये भोज्य पदार्थ है। भुज धातु का कर्ता अर्थात सभी इसका भोज्य। भोज्यम भक्ष्य, वहां मंत्र है ना, तो भक्ष्य होने से भोज्य हुआ। नहीं तो भुज धातु का अन्य अर्थ क्या है, पालन। पालन अर्थ होने से रूप बनेगा भोग्य। हम किंतु विपरीत व्यवहार कर देते हैं, भोग्य को जो अधिक कालो कहते हैं, तो कहते हैं भोग्य का अर्थ होता है पालनीय है। तो ये सब सर्वभोज्यत्वाद एव, टीका में सर्वभोज्यत्वम साधयति, जो साधारण अन्न हुआ ये सभी का भोज्य है, इसका अभी सिद्ध करते हैं भाष्य में। सर्वभोज्यत्वाद एव, ये जो साधारण अन्न है सर्वभोज्य है। कैसे कहते हैं, यो मुखे प्रक्षिप्यमाणोपि ग्रासः परस्य पीडाकरो दृश्यते। मुख में प्रक्षिप्यमाण, मुख में डाल दिया ग्रास, फिर भी कैसा दिखता है, कैसा लगता है, कहते हैं परस्य पीडाकरो, अपने मुंह में जो डाला लगता है ग्रहण करने का समय ये तो दूसरों को पीड़ा हो रही है। तो कैसे पीड़ा हो जाता है, हम अपना मुंह में डाल रहे हैं तो दूसरों को कैसे पीड़ा होता है, कहते मम इदम स्यादिति सर्वेशम तत्र आशा प्रतिबद्धा। तो सामने में जो चींटी चलते हैं, चींटी नहीं तो चिंटा, भोजन करने का समय में सामने में चलते हैं, कभी कभी थाली में आ जाते हैं, वो क्या सोच करके आ जाते हैं, मम इदम स्याद। महाराज जी कितने बार कहते हैं बिल्ली तो ये सब बिल्ली कुत्ता इत्यादि। और आप लोग कभी क्षेत्र से भोजन ला करके गंगा किनारे बैठेंगे, अगर वो गाय घूमते रहेंगे वो आपको वहां भोजन करते नहीं देंगे, एक रोटी डाल दिए वो तो पूरा कमंडल उसको देना पड़ेगा नहीं तो छोड़ेगी नहीं, वो आपका पीछे चलेगा तो छीनेगा वो आपका कमंडल गायों भी। मम इदम स्यादिति सर्वेशम तत्र आशा प्रतिबद्धा, तत्र अर्थात वो जो साधारण अन्न में सभी का आशा प्रतिबद्धा, सभी चाहते हैं कि ये हमको मिल जाए। टीका में परस्य स्व मार्जारादेर इति यावत, भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा है परस्य पीड़ा करो, तो परस्य अर्थात स्व मार्जारादेर पीड़ा करो, तो हम जो आराम से बैठ करके खा लेते हैं कहते हैं स्व मार्जारा इत्यादि को ये पीड़ा होती है। पीड़ा करत्वे हेतु माह, ये स्व मार्जारा इत्यादि को पीड़ा क्यों होता, हम अगर अपने स्थान पर बैठ करके भोजन करते हैं तो कहते हैं उनका भी इच्छा है, मम इदम स्याद इति ही सर्वेशम तत्र आशा प्रतिबद्धा। या खुले जगह में कभी बैठ करके खाएंगे तो देखेंगे नहीं, वो वृक्ष में पक्षी आ जाएंगे, तो आप अगर बैठ करके खाएंगे तो, और नहीं देंगे तो कौवा अगर आ जाएंगे तो बहुत हल्ला करेंगे तो देना ही पड़ेगा। पीड़ा करते हेतु माह मम इदम स्या। टीका में प्रागुक्त दृष्टि फलम आचष्टे तस्मात्, प्रागुक्त दृष्टि चार नंबर टिप्पणी दे दिए, पीड़ाकरण दृष्टि अर्थात अगर मुंह में ग्रास डाल रहा है तो दूसरों को पीड़ा हो रहा है, ये जो पीड़ा करण दृष्टि उसका फल क्या हो गया, तो भाष्य में कहते हैं तस्मात न परम अपीड़यित्वा ग्रसितुम अपि शक्यते, दूसरों को पीड़ा नहीं दे करके आप भिक्षा भी भोजन भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ भी ग्रहण करने का समय में ये बुद्धि में रहना है कि इसके द्वारा दूसरों को पीड़ा हो रहा है, तो जितना अधिक ग्रहण करेंगे दूसरों को उतना अधिक पीड़ा होगी, इसलिए जितना कम लिया जा सकता है, जितना कम में चलता है बस उतना में चलाना है, इसलिए कहते हैं कि अष्टग्रास मुनिर भक्ष्या, जितना कम में चले, खाली भोजन के बारे में नहीं सब पदार्थ, सर्वनिम्न जितना में चलता है उतना में, बाकी ये तो क्योंकि जगत में बाकी कितने है जितनों को ये प्राप्त ही नहीं होता है, इसलिए उस बुद्धि से इतना हम कुछ भी खरीदने के लिए जा रहे हैं उसमें सोचना है कि अगर हम नहीं खरीदेंगे चलेगा क्या, चलेगा तो फिर नहीं खरीदना है, तो ये किधर जाएगा हमारे पास पैसा है, कहते हैं जिनके पास नहीं है उनके पास जाइए तभी हमारा हृदय का विस्तार होगा, ये कहते हैं, ये अर्थात भक्ति बढ़ता है, पूरा जगत में आत्मबुद्धि होना, परमात्मा बुद्धि होना, ये भक्ति। टीका में साधारणम अन्नम असाधारणी कुर्वाणस्य पापा निवृत्ति इत्यत्र हेतुअंतरम आह, साधारण अन्न का जो असाधारणी पूर्व करेगा उसको पाप से निवृत्ति नहीं होगी, एक तो कह दिया कि दूसरों को पीड़ा देता है और दूसरा कह दिया कि उसका पाप होगा, पाप से निवृत्ति नहीं होगी, उसमें हेतु अंतरम अन्य हेतु देते हैं भाष्य में, ये व्यास जी का है, दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रित्य तिष्ठते, अच्छा ये तिष्ठते अर्थ प्रयोग हो गया, यो ही यश्यान्नम स्नाति स तस्या स्नाति किल विषम, मनुष्याणाम दुष्कृतम ही अन्नम आश्रित्य तिष्ठति, अन्नम अन्येषु तिष्ठति, मनुष्यों का दुष्कृत उसका अन्न में ही रहता है, अर्थात दुष्कृत किसी से जाता है किसी को जाता है, तो ये अन्न में ही अन्य के माध्यम से एक से दूसरों को जाता है, जिसका अन्न है उसका दुष्कृत उसी में रहेगा, अन्न दूसरों को दे दिया अर्थात दुष्कृत दूसरों को दे दिया, इसलिए अन्न ग्रहण करने का समय में कितना सतर्क होना है, जो मिला सब ले लिया, कहते कि ऐसा लेगा तो कहते दुष्कृत अधिक ले लिया, ये पहले आया था ना ज्ञान दुर्बल इसको पचा नहीं पाएगा इसलिए गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा अर्थात अधिक देते नहीं, देता देना अर्थात अर्थात जगत को किसी उपाय से अधिक देना, शरीर है तो शरीर से दे देना, मन है तो मन से दे देना, बुद्धि है तो बुद्धि से दे देना, नहीं दे करके अगर अधिक लेने लगेगा तो फिर वो गिर जाएगा, इसलिए कहते ना मतलब यहाँ का स्थिति क्यों है, तो जैसे कहते ना असो लोक किम न पूरी है तो पूछता है वो लोगों क्यों पूर्ति नहीं होता है, इसी प्रकार की कैलाश का सारे कमरा क्यों भर नहीं जाते, कहते हैं जितने आएंगे उतने जाएंगे, तो ये अर्थात गिर जाएंगे धीरे धीरे। अन्नम आश्रित्य तिष्ठति यो ही यस्य अन्नम अस्नाति स तस्य किल विषम अस्नाति, जो जिसका अन्न भोजन करेगा वो उसको पाप को लेगा। इसलिए केवल शरीर रक्षण के लिए अगर लेगा तो ये नहीं होगा। शरीर रक्षण के लिए लेता है अर्थात शरीर रक्षा वो क्यों करता है, साधन करने के लिए। जो केवल साधन के लिए नहीं जीता है वो केवल शरीर रक्षण के लिए नहीं जिएगा, वो तो अन्य किसी के लिए भी जिएगा, तो वो फिर इससे छुटकारा नहीं होगा। शरीर रक्षा इसलिए करते हैं कि केवल अर्थात मार्ग में चलने के लिए इत्यादि स्मरणाच। तो इससे क्या हुआ, कहते हैं कि देखिए अन्न दुष्कृत को आश्रित करके रहता है, तो जो अधिक ग्रहण कर लेगा अर्थात तो साधारण को असाधारण कर लिया, हमको इतना चाहिए था तो उससे अधिक ले लिया, वो साधारण था दूसरों के पास जाना था, अभी इसको रख लिया पकड़ लिया, तो क्या होगा, कहते हैं दुष्कृत तो अधिक आ गया। तो कहते हैं ये दूसरा हेतु हो गया, अधिक ग्रहण किया अर्थात तो अधिक दुष्कृत आ गया, गिर जाएगा। टीका में यदा ही मनुष्याणाम दुष्कृतम अन्नम आश्रित्य तिष्ठति तदा तद असाधारणी कुर्वतो महत्तरम पापम भवति इत्यर्थ। मनुष्याणाम दुष्कृतम अन्न को आश्रय करके रहता है और तदा तद असाधारणी कुर्वतो, असाधारणी कर लिया अर्थात आवश्यक से अधिक रख लिया, तो महत्तरम पापम भवति, अधिक पाप हो जाएगा। पाप कर्म अन्न में रहता है वो अलग है और असाधारण कर्म तो वो तो अलग है, दोनों को संबंध कैसे है ना। अर्थात ये कार्य होगा, असाधारणी को साधारण कर लिया, तो ये एक उपाय हुआ कि स्वयं अधिक ग्रहण कर लिया, और उसके लिए दूसरा कहते हैं कि ये भी बताता है कि आप एक है कि प्रथम कह दिया कि असाधारण अन्न को मतलब साधारण अन्न को असाधारण कर लिया, कर लिया अर्थात अधिक ग्रहण कर लिया, खा लिया, इकट्ठा कर लिया, ये सब हो गया। दूसरा हेतु कहते हैं कि पाप से निवृत्त इस कारण से भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो पाप अधिक आ रहा है। एक तो है कि साधारण को असाधारण बनाया, पाप छूटेगा नहीं, और पाप क्यों नहीं छूटेगा, उसके पास अधिक पाप आ रहा है इसलिए छूटेगा नहीं। ये दूसरा हेतु है कि वो पाप से क्यों निवृत्त नहीं होगा। हेतु दोनों में है, असाधारण को साधारण बना, साधारण को असाधारण बना रहा है, ये दोनों में हेतु है। तो किंतु प्रथम हो गया कि अर्थात असाधारण को साधारण को असाधारण बनाने से पाप हुआ, दूसरा उपाय कह दिया कि पाप अधिक और उसके पास आ रहा है। कैसे, कहते दुष्कृत के माध्यम से। कोई कहता है कि मैं स्वयं फावड़ा चला करके हम इतना कमाता है, ये हमको पास क्यों पाप आएगा, कहेगा इस प्रकार के कह करके, खूब बना करके खूब उसको ग्रहण करेगा। अभी वो दूसरों का दुष्कृत लिया क्या, नहीं लिया, अपने फावड़ा चला करके अपना कमाया, तो दूसरों का दुष्कृत नहीं लिया, किंतु फिर भी साधारण को असाधारण बनाया, पाप हुआ, वो एक हेतु हो गया, मैं कमाता हूं फिर भी पाप हुआ। अभी कहता है कि दूसरों का लिया, ये तो और अधिक ले लिया, अर्थात तो कहते ना मिनिमम के ऊपर और अधिक ले लिया, ये दूसरा हेतु है, दो हेतु अर्थात तो उसका पाप कभी छूटेगा नहीं। इत्यादि स्मरणाच तद असाधारणी कुर्वतो तो महत्तरम पाप हो। देखिए यहाँ महत्तरम पाप कह दिया अर्थात तो दूसरों से आवश्यक से अधिक ग्रहण कर लेना, ये महत्तर पाप हो गया। इसलिए कहते ना जो मिलना है सब ले लेना है, ऐसा नहीं, पहले सोचना है कि ये हमारा आवश्यक है शरीर रक्षण के लिए, नहीं है, नहीं है तो फिर नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, मना नहीं कर पाते हैं फिर इधर से लेकर के उधर डाल दो काम छूटे, ताकि दूसरों को मतलब ये भी पता नहीं चले कि क्या स्थिति है। आगे एकम अस्य इत्यादि मंत्र ब्राह्मणयोः स्वपक्षम उक्त्वा भर्तृप्रपंच पक्षम आह। एकम अस्य साधारणम अन्नम, ये प्रथम आरंभ हुआ, तो यह मंत्र उसका ब्राह्मण भाग, तो यद इदम अद्यते कहा गया, वो ब्राह्मण भाग ये विचार हो गया, कह करके अभी स्वपक्ष अर्थात भाष्य पक्ष मुख्य पक्ष हो गया, आगे भर्तृप्रपंच पक्ष कहते हैं। ये लोग कहते हैं यह जो वैश्वदेव कर्म करते हैं उसमें जो हबीर दिया जाता है, ये वैश्वदेव अन्न यही साधारण अन्न है, क्योंकि देवता है वैश्वदेव विश्वदेवा, तो विश्वदेवा ये तो सभी देव है, तो इसलिए उनको जो अन्न दिया जाता है यही साधारण अन्न, नहीं कि जगत में सभी प्राणी जिसको ग्रहण करते हैं वो साधारण अन्न होगा, ऐसा बात नहीं है। वो लोग कहते हैं सिद्धांति उसका निराकरण करेगा। विश्वदेव को जो अन्न, सिद्धांति का निराकरण कैसे करेगा, क्योंकि विश्वदेव को जो अन्न दिया जाता है तो वो क्या है, जो कुत्ते बिल्ली ग्रहण करने वाले वो सब अन्न है क्या, बराबर नहीं है। इसलिए विश्वदेव अन्न को अगर साधारण अन्न कहा जाएगा उसमें तो ये कुत्ते बिल्ली व्याघ्र सिंह उनका अन्न अंतर्भाव नहीं होगा, तो इसलिए वो साधारण अन्न कैसे होगा। किंतु साधारण अन्न से अगर सभी अन्न को ले लिया जाएगा उसमें विश्वदेव हवीर भी अंतर्भूत हो जाएगा, इसलिए साधारण अन्न कहने से विश्वदेव अन्न को नहीं लेना है। और दूसरा कहते हैं कि साधारण को जो असाधारण ही कर लेगा उसको पाप लगेगा, ये विश्वदेव कर्म जो करेगा तो अर्थ हो गया कि उसको पाप लगेगा, ये तो शास्त्र भी तो कर्म है पुण्यकारक है तो इसको पाप कैसे लगेगा। तो इसलिए जो भर्तृप्रपंच कहे हैं कि विश्वदेव अन्न को साधारण अन्न कहा जाएगा वो बात ठीक नहीं है, ये सार होगा विचार का भाष्य में। गृहिणा वैश्वदेवाख्यम अन्नम यद अहनि अहनि निरूप्यत इति केचित केचित भर्तृप्रपंच। गृहिणा गृह द्वारा गृहस्थों के द्वारा वैश्वदेव नामक अन्नम अहनि अहनि निरूप्यते, ये जैसे अग्निहोत्र करना है इसी प्रकार की वैश्वदेव कर्म ये प्रतिदिन करना है। टीका में यद अन्नं गृहिणा प्रत्यहम अग्नौ वैश्वदेवाख्यम निर्वर्त्यते तत् साधारणम् इति भर्तृप्रपंचैर उक्तम्। यद अन्नं गृहिणा गृहस्थों के द्वारा प्रत्यहम प्रतिदिन अग्नौ अग्नि अर्थात वैश्वदेव कर्म प्रतिदिन करेंगे अग्नि में निर्वर्त्यते, निर्वर्त्यते पांच नंबर टिप्पणी संपाद्यते, अग्नि में जो करते हैं तत् साधारणम साधारणम अन्नम मंत्र से उसी को लिया जाएगा वैश्वदेव अन्न को, भर्तृप्रपंच के द्वारा ये कहा गया। ये भाष्यकार भगवान से पहले ये वृत्तिकार अर्थात ये सब प्रस्थान का ये भाष्य किए थे, प्रस्थान अर्थात गीता का नहीं है ये मंत्रों का ना, गीता में भी कहीं इसका खंडन है भर्तृप्रपंच का, ये उपनिषद में तो जगह जगह मिलता है। साधारण ये उत्तर देते हैं, साधारण पद अनुपपत्तेर न युक्तम इदम व्याख्यानम इति दूषयति। वैश्वदेव अन्न को साधारण अन्न नहीं कहा जा सकता है, इसलिए इदम व्याख्यानम जो भर्तृप्रपंच का व्याख्यान ये ठीक नहीं है। भाष्य में तन्न तन्न में ये प्रथम नकार किस सूत्र से आएगा, ये रो नुनाशिको नुनाशिके वा ना? यरो नुनाशिके नुनाशिको वा तन्न सर्वो भोक्तृ साधारणत्वं वैश्वदेवाख्यस्य अन्नस्य न सर्व प्राणभृत बुज्यमानान्नवत प्रत्यक्षम। सर्व प्राणभृत यहाँ सर्व साधारण अन्न आप वैश्वदेवाख्य अन्न को कहेंगे, विश्वदेव नामक अन्न को सर्व साधारण अन्न कह देंगे। अभी सिद्धांत कहता है कि वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि सर्व भोक्तृ साधारणत्वम वैश्वदेवाख्य अन्नस्य, ये जो वैश्वदेव अन्न हुआ ये सर्व भोक्तृ सभी भोक्ता इसको ग्रहण करते हैं ऐसा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। कहीं प्रत्यक्ष क्यों होना चाहिए, कहते हैं आगे मंत्र है यद इदम अध्यते, यद इदम कह करके इदम अस्तु सन्निकृष्ट प्रत्यक्ष विषय में इदम शब्द व्यवहार होता है। अगर आप वैश्वदेव अन्न को साधारण अन्न कहेंगे अर्थात वैश्वदेव अन्न सभी के द्वारा ग्रहण हो रहा है इस प्रकार के आपको प्रत्यक्ष होना चाहिए किन्तु नहीं हो रहा है, इसलिए वैश्वदेव अन्न को साधारण अन्न नहीं कह पाएंगे। तो ये जो विश्वदेव के लिए जो प्रतिदिन गृहस्थ जो हवीर अर्पण करता है ये विश्वदेव के लिए दिया, तो वो लोग कह रहे हैं कि यही साधारण अन्न ये सभी के द्वारा ग्रहण होगा, कहते हैं कहाँ पता चलेगा ये तो कोई दृष्ट नहीं है ना, दिखता नहीं किससे बन रहा है वो कोई, हाँ इस प्रकार के होगा किंतु दिया गया जिसको मतलब उसके लिए हो गया, ये सभी को कैसे गया। सर्व भोक्तृ साधारणत्वम विश्व वैश्वदेवाख्यस्य अन्नस्य, वैश्वदेवाख्य अन्न सर्वभोक्तृ साधारण है, यह सर्व प्राणी भृत भुज्यमान अन्नवत जैसे बाकी सब प्राणी जो जो भक्षण करते हैं वो प्रत्यक्ष होता है, तो ऐसे न प्रत्यक्षम, जो वैश्यदेव के लिए जो अन्न दिया गया वो प्रत्यक्ष हुआ, किंतु वो सभी प्राणी ग्रहण करते हैं ऐसे प्रत्यक्ष होता है क्या? वो तो हम अर्पण करने के बाद कहीं लेकर के ये कर दिए, अर्थात नदी में अथवा कहीं जगह में डाल दिए, उसको सभी प्राणी ग्रहण करते हैं ऐसा तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। तो विश्वदेवाख्य से अन्नस्य सर्व प्राणभृत भुज्यमान अन्नवत न प्रत्यक्षम, ऐसे अन्वय हो जाएगा। टीका में विश्वदेवस्य साधारणत्वम अप्रामाणिकम इति उक्तम, जो वैश्वदेवस्य वैश्वदेव अन्न ये साधारण नहीं हुआ, अप्रामाणिक ये तो कहा गया। इदानीं तस्य अप्रत्यक्षत्वात् इदमा परामर्शश्च न युक्तम, वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, नहीं होने से तो आगे मंत्र में है यद इदम अध्यते, इदम कहकर के प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। वैश्वदेव अन्न सभी के द्वारा ग्रहण होता है, ये प्रत्यक्ष नहीं होता है, और साधारण अन्नम यद इदम अध्यते कहकर के प्रत्यक्षवत निर्देश दिया गया है, इसलिए वैश्वदेव अन्न ये साधारण अन्न नहीं होगा, ये दूसरा हेतु हो गया। भाष्य में अच्छा टीका में तस्य अप्रत्यक्षत्वात् वैश्वदेव अन्न जो है सभी के द्वारा ग्रहण हो रहा है, ये प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसलिए इदमा परामर्शश्च न युक्तिमान, इदम शब्द के द्वारा उसका परामर्श वैश्वदेव अन्न का नहीं किया जा सकता है। भाष्य में ये प्रत्यक्ष नापि यदिदम अद्यत इति तद विषयम वचनम अनुकूलम नापि, दो नंबर टिप्पणी। ओहो अच्छा ये बहुत लंबा दिए हैं, ठीक है रण लीजिए, वार्तिक दिए हैं। यदिदम अद्यते इति तद विषयम वचनम, वचनम अर्थात जो मंत्र में कहा गया ये अनुकूल होगा वैश्वदेव अन्न लेने से, यदिदम अद्यत ये अनुकूल नहीं होगा। टीका में इतश्च साधारण शब्देन सर्व प्राणियन्नम ग्राह्यम इति आह, साधारण कह करके जो अन्न को कहा जाएगा वो सर्व प्राणी अन्न को लेना है, वैश्वदेव अन्न को नहीं लेना है, इतश्च इस कारण से भी। भाष्य में सर्व प्राणभृत भुज्यमान अन्न अंतःपातित्वाच्च वैश्वदेवाख्यस्य, तो जो वैश्वदेवाख्य अन्न है वो भी सर्व प्राणी सर्व प्राणभृत भुज्यमान जो अन्न है, सर्व प्राणियों के द्वारा जो भोग किया जाता है, जो ग्रहण किया जाता है अन्न, उसका अंतःपाती उसका मध्य में वैश्वदेव अन्न भी आ जाएगा, किंतु वैश्वदेव अन्न को ले लेंगे तो सर्व प्राणभृत भुज्यमान अन्न नहीं आएगा उसमें, ये दूसरा है। युक्तम स्वचांडालादि आद्यस्य अन्नस्य ग्रहणम, इसलिए युक्तम ये बात ठीक है, स्व चांडालादि आद्यस्य अन्नस्य ग्रहणम साधारणत्वेन ये लेना है, अर्थात सभी के द्वारा जो अन्न ग्रहण होता है उसके साधारणत्वेन लेना चाहिए, और उसका अंदर में वैश्वदेव अन्न भी आ जाएगा। टीका में वैश्वदेव ग्रहे अपि इतर ग्रह स्यादिति चेत, पूर्व पक्ष कह रहा है, सिद्धांत कह रहा है कि साधारण अन्न को ले लेंगे वैश्वदेव उसमें अंतर्भाव हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहता है कि वैश्वदेव कर लीजिए सभी का अन्न उसके साथ आ जाएंगे, तो सिद्धांत कह रहा है कि तृतीय पंक्ति भाष्य में वैश्वदेव व्यतिरेकेणापि स्व चांडालाद्याद्या न दर्शनात्, वैश्वदेव अन्न को लेने से सभी उसमें आ जाएंगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वैश्वदेव अन्न के व्यतिरेक भिन्न स्व चांडालादि आद्यम आद्यम अध्यते इति आद्य रिहलोरण्य, उनके द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो वैश्वदेव अन्न नहीं हो पाएगा अन्न दर्शनात्, इसलिए वैश्वदेव में सभी अन्न अंतर्भाव नहीं हो जाएंगे। तत्र युक्तम अच्छा टीका में यतु परपक्षे यदिदम अद्यते इति वचो न अनुकूलमिति तन्न अस्मत्पक्षे अस्ति इत्याह, सिद्धांत कह रहा है कि यदिदम अद्यते ये भर्तृप्रपंच मत में ये अन्वय नहीं होगा, क्योंकि यद कह करके यद इदम इदम कह करके प्रत्यक्ष को ले रहे हैं, वैश्वदेव अन्न सभी के द्वारा ग्रहण हो रहा है प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसलिए भर्तृ प्रपंच मत में यद इदम अद्यते यह मंत्र का अन्वय नहीं होगा। तो आपका मत में कैसा हो जाएगा, उसके लिए कहते हैं यतु परपक्षीय यद इदम अद्यत इति वचो न अनुकूलम। परपक्षीय अर्थात भर्तृ प्रपंच मत में यह मंत्रांश अनुकूल नहीं हुआ, अर्थात समन्वय नहीं होना, तो न अस्मत् पक्षे अस्ति, हमारे पक्ष में अननुकूलत्व तो नहीं है, हमारा पक्ष में घट जाएगा। भाष्य में अंतिम पंक्ति में है तत्र युक्तम यद इदम अद्यत इति वचनम, यह बात ठीक है कि यद इदम अद्यते ये बात तो हमारे पक्ष में ठीक है। तो क्यों ठीक है, कहते हम यद इदम इदम कह करके सर्व प्राणी अन्न ले लिए, तो इसलिए कोई विरोध नहीं है। टीका में प्रत्यक्षम साधारणान्नम सप्तम्यर्थम, सप्तमी कहाँ है, तत्र, वो तत्र कहते हैं कि साधारण अन्नम, तो साधारण अन्न को लेना ही ठीक है, उसमें यद इदम अद्यते ये वचन ये समन्वय हो जाएगा। आगे टीका में विपक्षीय दोषम आह, अर्थात जो सिद्धांति का मत साधारण अन्न से सर्व प्राणी अन्न लेना है, इसको नहीं लेकर के भर्तृ प्रपंच साधारण अन्न से विश्वदेव वैश्वदेव अन्न को लेंगे, तो विपक्ष हो गया, साधारण शब्द से वैश्वदेव अन्न को लेंगे तो दोषम, उनका पक्ष में दोष होगा। भाष्य में यदि ही तन न गृह्यते, अर्थात सर्व प्राणी साधारण अन्न अगर ग्रहण नहीं करेंगे साधारण शब्द है न, एक नंबर टिप्पणी दे दिया, तो अगर ग्रहण नहीं करेंगे अर्थात आप वैश्वदेव अन्न को ले लेंगे तब क्या होगा, यदि ही तन न गृहते साधारण शब्द न तत् से सर्व प्राणी साधारण अन्न, अगर नहीं लेंगे तो पित्रा असृष्टत्व और अविनियोक्तत्व तस्य प्रसज्य याताम, पिता उसका सृष्ट किया यत सप्तान्नानी मेधया तपसा अजनयत पिता, और फिर पिता उसका भाग कर दिया प्रथम अन्न ये तो साधारणम यद इदम अद्यते, तो पिता के द्वारा श्रेष्ठत्व और विनियुक्तत्व ये दोनों पिता किया, किंतु अगर ये साधारण अन्न आप वैश्वदेव को कहेंगे तो यह और विनियोग भी केवल वैश्वदेव के लिए हुआ, तब ये पिता के द्वारा श्रेष्ठ हुआ और विनियोग हुआ ऐसे ये नहीं घटेगा, क्योंकि पिता तो सभी के लिए देता है, अभी केवल विश्वदेव के लिए हो जाएगा। पित्रा श्रेष्ठत्व अविनियुक्तत्व तस्य प्रयुष प्रसज्य यातम, असृष्टत्व च अविनियुक्तत्व च ये दोनों अभी वैश्वदेव अन्न में प्रसक्त हो जाएगा। टीका में प्रसंगस्य इष्टत्व निराचष्टे, इसमें और कुछ टिप्पणी दिया नहीं दिया ना, सर्व प्राणी साधारण अन्न, दो नंबर टिप्पणी कहाँ है, अच्छा आगे है, ठीक है। तो कहेंगे कि ठीक है पिता के द्वारा ये सृष्ट न हो, पिता के द्वारा विनियोग न हो, प्रसंग को इष्ट, क्योंकि सिद्धांति आपत्ति दिखा दिया, तो पूर्व पक्ष कहता है इष्टापत्ति, अर्थात आप जो आपत्ति दिखा रहे हैं वो हमको इष्ट है, प्रसंग से इष्टत्व, सिद्धांति उसका निराचष्टे निराश करता है। इष्यते ही तत्सृष्टत्व तत्विनियुक्तम च विनियुक्तत्व च सर्वस्य अन्नजातस्य, सारे अन्नजात पिता के द्वारा सृष्ट है और पिता के द्वारा ही विभाग करके विनियोग किया गया है। आगे टीका में परपक्षीय वाक्यशेष विरोधम दोषांतरम आह, परपक्ष में अर्थात भर्तृ प्रपंच मत में वाक्यशेष के साथ विरोध होगा ये दोषांतर। नच भाष्य में नच वैश्वदेवाख्यम शास्त्रोक्तम कर्म कुर्वत पापमनो अविनिवृत्तिर युक्ता, यह हुआ कि जो साधारण अन्न को असाधारण करेगा वो पाप से विनिवृत्ति नहीं होगी कहा गया। भर्तृ प्रपंच कहते हैं कि वैश्वदेव अन्न को साधारण अन्न लेंगे, जो इसको असाधारण कर लेगा अर्थात जो इसको बना करके देवता के लिए अर्पण करेगा, ये मेरा कर्म है मैं इसको अर्पण किया। अर्थात साधारण अन्न को वैष्णोदेव अन्न को अभी अर्पण कर दिया, अपने लिए कर्म किया ऐसे माना जाएगा। वह कर्म जो करेगा तो पूर्व पक्षी कहेगा कि जो वैष्णोदेव कर्म करेगा वो पाप से निवृत्त नहीं होगा, साधारण अन्न को असाधारण कर लिया तो ये मेरा कर्म है ऐसा मान लिया, वो पाप से विनिवृत्त नहीं होगा। सिद्धांति कहते हैं नच, वैष्णोदेव कर्म करके पाप से निवृत्त नहीं होगा, पाप से लिप्त हो जाएगा, ये कैसे होगा? नच वैष्णोदेवाख्यम शास्त्रोक्तम कर्म कुर्वत पापमनो अविनिवृत्तिर्युक्त। वैष्णोदेवाख्य जो शास्त्र कर्म है उसको करके पाप से निवृत्त नहीं होगा, ये बात नच युक्त, ये ठीक नहीं है। पूर्व पक्ष कहेगा ये क्यों आप कह दिए कि वैष्णोदेव शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्र विहित कर्म करने से पाप से विनिवृत्त नहीं होगा ऐसा बात नहीं है, क्योंकि शास्त्र विहित कर्म करने से धर्म होगा। सिद्धांत कह दिया, पूर्व पक्ष कहता है कि शास्त्र विहित कर्म करने से सर्वदा धर्म होगा, श्येन याग वो शास्त्र विहित है करेगा तो उसका धर्म होगा नहीं होगा? तो पूर्व पक्ष कहता है श्येनादि तुल्यत्वम तस्य वैष्णोदेव कर्म श्येनादि ऐसा है, शास्त्र के द्वारा विहित है वैष्णोदेव कर्म, श्येन भी शास्त्र के द्वारा विहित है, श्येन करने से पाप से मुक्त होगा ना, पाप से लिप्त हो जाएगा, पाप से लिप्त हो जाएगा। इसी प्रकार की वैष्णोदेव कर्म शास्त्र में विहित होने पर भी करने पर पाप में लिप्त हो जाएगा, विनिवृत्त नहीं होगा। छ नंबर टिप्पणी, ननु श्येनादि कर्म अनुष्ठातृवत वैष्णोदेव कर्म अनुष्ठाता पापमनो न व्यावर्तते। श्येनादि कर्म का अनुष्ठान करने वाले वैष्णोदेव जैसा, वो जैसा पाप से निवृत्त नहीं होता है, इसी प्रकार की वैष्णोदेव कर्म अनुष्ठाता अनुष्ठान करने वाले पाप से निवृत्त नहीं होगा। तन्न वाक्य शेष विरोध, पूर्व पक्ष कहता है कि वाक्य शेष विरोध नहीं होगा। तो वाक्य शेष आगे है स य एतद उपास्ते न स पापमनो व्यावर्तते, आगे मंत्र है। जो यह उपास्ते, उपास्ते अर्थात तात्पर्य भूत होकर के लगे रहता है, घंटी लग गई तात्पर्य भूत होकर के जो लग गया वो पाप से उसका छुटकारा नहीं होगा, ये आगे वाक्य है, वाक्य शेष से उसको कहते हैं, ये इसके साथ विरोध होगा। तो पूर्व पक्षी कह दिया कि जो वैष्णोदेव कर्म करेगा शास्त्र विहित होने पर भी श्येन कर्म जैसा वो पाप से छुटकारा नहीं होगा। श्येन याग है कि याग है तो उसका विधायक वाक्य हो गया श्येनेन अभिचरण यजेत वैरिमरण काम, शत्रु मर जाए ऐसा जो चाहता है वो श्येन याग करे, श्येन याग करेगा तो उसका शत्रु मर जाएगा। और श्येन याग कैसा होगा वो वेद में विहित है, तो वेद विहित हो गया। तो पूर्व पक्ष इसको अभी दृष्टान्त देता है, देखिए कर्म करता है वेद विहित करता है फिर भी पाप से तो निवृत्त नहीं होता है, इस प्रकार की सिद्धांत उसका उत्तर देता है। नच भाष्य में तृतीय पंक्ति में नच तस्य प्रतिषेधो अस्ति वैष्णव श्येन याग में आगे वाक्य है जो यह कर्म करेगा उसको नरक प्राप्ति होगी। मना नहीं किया ये कर्म मत करो, कह दिया शत्रु को मारना है तो कर्म करिए, किंतु शत्रु तो मरेगा और आप जाकर के नरक में होंगे, यही हो गया प्रतिषेध। साक्षात प्रतिषेध नहीं है किंतु फल दिखा दिया, फल दिखाने से प्रतिषेध हो जाएगा। इसी प्रकार की नच तस्य तस्य वैष्णोदेव कर्मण, इसका इस प्रकार प्रतिषेध नहीं है, इसलिए आप वैष्णोदेव कर्म को श्येन के साथ तुलना नहीं कर पाएंगे, सिद्धांति कह रहा है। टीका में पूर्व पक्ष अभी कहता है अभी वैष्णोदेव कर्म ये प्रतिषेध नहीं हुआ है, श्येन प्रतिषेध हुआ है, ठीक है। पूर्व पक्ष कहता है अनिषिद्ध श्यापि तस्य वैष्णोदेव कर्मण स्वभाव जुगुप्सितत्वात्, ये स्वभाव से निंदित है वैष्णोदेव कर्म, पूर्व पक्ष कह रहा है, तो होने से तद अनुष्ठायिनः पाप अनुवृत्ति अनिवृत्तिर इति आशंक्य, इसलिए वैष्णोदेव कर्म जो करेगा वो पाप से निवृत्ति नहीं होगी उसकी, क्यों वो स्वभाव से निंदित है वो कर्म। सिद्धांत कहता है कि इस प्रकार की नहीं है जे वैष्णोदेव कर्म करने से वैष्णोधर्म निंदित कर्म है, ऐसा नहीं है। भाष्य में नच मत्स्य बंधनादि कर्मवत स्वभाव जुगुप्सितम एतद् शिष्ट निर्वर्त्यत्वात्, यह जो वैष्णोदेव कर्म है वो मत्स्य बंधन आदि कर्मवत, मत्स्य बंधन जाल फेंक करके जो मछली पकड़ना, तो उसके जैसा ये वैश्वदेव कर्म कोई स्वभाव जुगुप्सित नहीं है, अर्थात ये निंदित कर्म नहीं है। एतद शिष्ट निर्वर्त्यत्वात्, एतद एतद तथा वैश्वदेव कर्म ये शिष्ट पुरुषों के द्वारा अनुष्ठान किया जाता है। मत्स्य बंधन शिष्ट पुरुष करते हैं, ये नहीं करेंगे। यहाँ तक एक बात हो गया कि आप इसको निंदित कर्म वैश्वदेव को नहीं कह पाएंगे। और आगे टीका में अवश्य याति तिर्यक्तुम जग्ध्वा चैवाहुतम हविहि, यहाँ कोई टिप्पणी नहीं है। अच्छा, तो अहुतम हविहि जग्ध्वा अवश्यम तिर्यक्तुम याति, अहुत हवि का ग्रहण करके जो वैश्वदेव को अर्पण नहीं किया गया है वो हवि को ग्रहण करके अवश्यम तिर्यक्तुम याति, पशु पक्षी भाव को प्राप्त कर लेगा, आगे मनुष्य योनि भी नहीं मिलेगा। इति अकरणे वैश्वदेवस्य प्रत्यवाय श्रवणाच्च, शिष्ट लोग इसको करते हैं और नहीं करने से पाप होगा ऐसे कहा गया, इसलिए तद अनुष्ठाइनो न पाप पापम श्लेषो अस्ति, इसलिए वैश्वदेव कर्म करने वाला का पाप के साथ संबंध हो जाएगा ये नहीं होगा, नहीं करने से पाप होगा तो ये कहा जाता है, अर्थात तो करने से पाप नहीं होगा। भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में आधा में है अकरणे च प्रत्यवाय श्रवणात्, यहाँ तक नहीं करेगा तो प्रत्यवाय कहा गया, और इतरत्र च प्रत्यवाय उपपत्ते है, नहीं करने से प्रत्यवाय ये होगा ये कहा गया अकरणे च प्रत्यवाय श्रवणात्, इतरत्र इतरत्र अर्थात इतर कर्म करेगा, वैश्वदेव नहीं करके इतर कर्म करेगा इतरत्र च। चार नंबर टिप्पणी, वैश्वदेव कर्म भिन्न कर्म अतिरिक्त कर्म, वैश्वदेव कर्म नहीं करेगा तो पाप होगा और वैश्वदेव को नहीं करके अन्य कर्म करेगा तो और पाप होगा। इतरत्र च प्रत्यवाय उपपत्ते है। टीका में सर्वसाधारणं ग्रहेतु तत्परस्य निंदा वचनम उपपद्यते तेन तदेव ग्राह्यम्, वैश्वदेव अन्न को नहीं लेकर के सर्वसाधारण अन्न ग्रह करेंगे, ग्रह अर्थात तो उसको लेंगे तो साधारण अन्न से सर्वसाधारण अन्न को लेंगे तो तत्परस्य, तत्पर अर्थात तद उपास्ते कहा गया, यह तद उपास्ते अर्थात असाधारण साधारण अन्न को उपास्ते अर्थात असाधारणी करता है, उपास्ते का अर्थ वहां कहा गया तात्पर्यभूत। आठ नंबर टिप्पणी, स्व शरीर स्थित्यर्थम अन्न उपभोग प्रधान, अर्थात उसका मुख्य कार्य क्या हो गया, अन्न उपभोग करेगा, क्यों स्व शरीर अर्थात शरीर के लिए आगे वो जीने लग जाएगा। उत्तरत्र च प्रत्यवाय उपपत्ते है। टीका में सर्वसाधारण अन्न ग्रहेतु तत्परस्य निंदा वचनम, जो अर्थात शरीर रक्षण के लिए इसको खूब ग्रहण करते रहेगा उसका निंदा वचन उपपद्यते तेन तदेव ग्राह्यम, इसलिए तद अर्थात साधारण अन्न से उसी को ही लेना है, वैश्वदेवाख्य अन्न को साधारण शब्द से नहीं लेना है। भाष्य में कहा गया इतरत्र च प्रत्यवाय उपपत्ते। टीका में तत्रैव श्रुत्यंतरम संवादयति, साधारण शब्द से वो साधारण अन्न को लेना है जो सर्व प्राणी ग्राह्य है, इसमें श्रुति अंतर देते हैं, तैतरीय श्रुति है, अहम अन्नम अन्नम अदंतम आदमी आदमी, इस प्रकार के अहम अन्नम कहते हैं अर्थात वो ज्ञानी का, इस प्रकार के अर्थात तो परमात्मा, परमात्मा का ये वचन है अहम अन्नम, मैं ही अन्न हूँ, और अन्नम अदंतम जो अन्न का दान नहीं करता आदमी, ये प्लुत हो गया अर्थात ये निंदा अर्थ में भर्सनायाम अर्थात उसको मैं खा लूंगा, इस प्रकार के वहां था जो अन्न का दान नहीं करता है उसको मतलब परमात्मा कहते हैं कि मैं उसको ग्रहण कर लूंगा, मैं क्या रूप हूँ अन्न रूप हूँ, मैं अन्न रूप बन करके जो अन्न का दान नहीं करता मैं उसको खा लूंगा, अर्थात जो अन्न का दान नहीं करता वो कृपण है तो कृपण होने से वो अधिक भोजन करेगा तो उसको मारेगा कौन तो परमात्मा कहते हैं कि मैं अन्न बन करके उसको फिर खा लूंगा मर जाएगा। टीका में अर्थिभ्यो अविभज्य अन्नम अदत्वा स्वयमेव भुञ्जानम नरम अहम अन्नम एव भक्ष्यामि तम अनर्थबाजम करोमि इत्यर्थ। अर्थिभ्यो जो अन्न चाहता है उसको अविभज्य उसके साथ विभाग नहीं करके अर्थात तो उसको नहीं बांट करके, इसका अर्थ हो गया अन्नम अदत्वा स्वयमेव भुञ्जानम, दूसरों को नहीं दे करके स्वयं खा रहे। भुञ्जानम नरम उस प्रकार की मनुष्य को, पशुओं के लिए नहीं है, पशुओं का स्वभाव है दूसरों को देंगे नहीं। तो अगर ये इस प्रकार के हो गया, कहते हैं अहम अन्नम एव मैं अन्न ही हूँ और भक्ष्यामि उसको भक्ष्यामि अर्थात तम अनर्थभाजम करोमि उसको अनर्थभाज अनर्थभाग अनर्थम भजते, अन्नदान नहीं करेगा तो अनर्थ को प्राप्त करेगा, भोग करेगा अनर्थ को प्राप्त करेगा अर्थात भोग करेगा, तो भोग करेगा तो फिर दुर्गति होगी धीरे धीरे। तो कहते ना एक आपने लिए भोग किया तो दो कम से कम दूसरों को दे दो भाई, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किंतु अगर नहीं रुकता है जितना स्वयं भोग किया उसे बहुत अधिक दूसरों को दे दीजिए ताकि वो छुटकारा हो जाएगा वो भोग वृत्ति। टीका में मंत्रांतरम आदाय आकांक्षा द्वारा ब्राह्मणम उत्थाप्य व्याचष्टे, आगे ये अभी साधारण अन्न का विचार हो गया, आगे मंत्र में है द्वे देवान अभाजयत, ये मंत्र है तो इसका व्याख्यान करते हैं। आकांक्षा द्वारा ब्राह्मणम उत्थाप्य व्याचष्टे, मंत्र अंश भाष्य में दे दिया द्वे देवान अभाजयत, ये प्रथम मंत्र में कहा गया था, द्वितीय मंत्र में फिर इसका क्या कहते हैं लिया प्रतीकत्वेना ले करके उसका आगे उसका ब्राह्मण अंश है, इसलिए भाष्य में कहते हैं द्वे देवान अभाजयत इति मंत्र पदम, ये द्वे अन्य सृष्ट्वा देवान अभाजयत इसका व्याख्यान हुआ। कहते द्वे वो दो अन्न क्या है इति उच्यते कहा जाता है आगे मंत्र में, हूतम च प्रहूतम च ये दोनों अन्न हो गया। हूतम इति अग्नो हवनम, अग्नि में हवन कर दिया, अग्नये इंद्राय स्वाहा, तो इदम इंद्राय नमम कह दिया, ये याग हो गया। आगे फिर इंद्राय स्वाहा कह करके उसमें डाला, डालने के बाद प्रहूतम च हुत्वा बलिहरणम, इदम इंद्राय स्वाहा इति कहते हैं अग्नये अथवा वरुणाय अन्य देवता के लिए फिर रख देते हैं। प्रहूतम हुत्वा बलिहरणम अन्य देवता अथवा उसी देवता, ये तो हमको भी निश्चय नहीं है। एक नंबर टिप्पणी में बलिहरणम कह दिया, हवन अनंतरम देवेभ्यो बलि प्रदान, ये हवन करने का समय में श्रुव में जो घृत बिंदु रह जाता है उसको लेकर के फिर रखते हैं ना, इदम अग्नय इदम वरुणाय कुछ कह करके रखते हैं। अभी जिसके लिए वो हवि को अर्पण किया उसको प्रथमे तो कह दिया इदम वरुणाय नमम, याग हो गया, फिर लेकर के वरुणाय स्वाहा अग्नि में डालेगा, अग्नि में डालने के बाद फिर आगे थोड़ा वो पार्श्व में रखेगा, वहाँ मतलब इदम वरुणाय कहेगा अथवा अन्य देवता के लिए रखेगा, ये कर्मियों को पता होगा, किंतु देवताओं के लिए रखा जाता है उसी देवता के लिए, क्योंकि जो अग्नि में डाल दिया वो तो कहेंगे अग्नि को गया, मतलब अग्नि को नहीं अग्नि लेकर के पहुंचाएगा, वो देवताओं के पास पहुंचेगा। तो यहाँ तो साधारणतः हम लोग देखते हैं कर्म करने का समय जो अर्पण करता है फिर ला करके हमेशा एक पात्र में डालते हैं, तो ये प्रभु तो कहा जाता है, तो अगर हवन कुंड के चारों तरफ जो रखते हैं वो तो इतना कर्म पता नहीं है। अच्छा आगे बलिहरणम ये कहा गया अर्थात देवताओं के लिए हुत और प्रहुत ये दोनों रखा गया। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं शुक्रवासर